Свобода. Початок евангелізації. В 1988 році Союз нерушимий відживав і повіяло перемінами. Комуністи планували своє, а в Бога було інше в плані, про що він говорив Святим Духом до свого народу. Не лякайтеся, прийде свобода, і будете вільно проповідувати по площах, стадіонах і дворцях культури. І слово, мовлене Богом, доповнилося. Росія вже готувалася до святкування тисячоліття християнства на Русі. Хто те раніше міг був би подумати, що щось таке може відкрито говоритися в державному масштабі? Тож все було запрограмовано, щоб з релігією закінчити. Але вся влада в Божих руках, і сталося чудо, велике чудо. Та могутня безбожна комуністична сила, куди зділася, її не стало. Ми, прості люди, стали помічати, що самі ті начальники, які так ревно стояли на безбожних позиціях, обм'якли і стали говорити до нас по-доброму, навіть де в чому допомагати. Повним ходом стали говорити по радіомовленню і в газетах про святкування тисячоліття християнства. Запримітивши те і відчувши, що погода міняється, ми також в тому році дозволили собі вийти з хрещенням відкрито на річку Серет. 40 років не було хрещення на річці Сереті, хоча воно робилося кожного року, та тільки не на Сереті, а робилося в підпіллю, тільки деколи в зібранню, в примітивному басейні, який був захований під підлогою у старому зібранню. Та в 1988 році ми знову вийшли на річку. Для нас то було великим святом. Ми підібрали чудове місце для проведення хрещення. То було в долішньому куті, де віруючих, належних до нашої церкви, було тільки декілька сімей. Спеціально там робили, щоб засвідкувати всім, що церква п'ятидесятників вистояла у всіх тортурах і існує. Те місце було під високим берегом, горою, де зібралося дуже багато невіруючих людей, щоб бачити, що то має бути. Частина заляканих людей з цікавістю вийшла бачити, як будуть покаїтів арештовувати. Але ніхто там не перешкодив, хоча начальники з власті були навіть із району. Ми всі зібралися на другому березі, який був пологий. Нас було дуже багато – 460 членів, церкви, плюс молодь і діти, то не менше 700 віруючих. З цієї сторони річки, на тій горі, березі, люди поставали і посідали ярусами попід горою, і на самім верху було саме більше. Звідти чудово було видно все, що робилося на низькому березі, за річкою і в річці. Ми виставили гучномовці, проповідували в мікрофони, було чути відмінно всім. Співав хор, співали загальні пісні, проповідували, говорили вірші. І мій вірш «Тисячоліття християнства на Русі», в якому було викладено важкий путь живої церкви в дні гонінь, її стійкість і заклик розпочати друге тисячоліття з твердістю стоючи за Царство Боже на землі, прозвучав на високій ноті. Хрещаємих було багато, точно не можу сказати, але думаю, що десь чоловік 25 було. Стояла відмінна погода, Бог чудово благословив служіння, а нашу радість звеличувало і те, що наш новий дім молитви вже був вимурований до середини другого поверху. Все те виглядало велично і дивно в очах людей. Авторитет церкви ріс. Те хрещення було нашим першим вільним публічним виступом у селі після тяжких років гонінь. То було першою ластівкою, за якою слідували і інші. В тому ж році наша церква почала добиватися права на проведення евангелізації на Кам'янському стадіоні біля школи. довго напористо випрошували у влади того права і на кінець отримали. Дозволили нам провести евангелізацію під назвою «Християнський благодійний концерт». І ми з Божою допомогою зробили такий концерт, що люди мали що говорити. Ми стали готуватися до такої події. В Кам'янці ще ніколи не бувало такого, щоб в центрі села на стадіоні робити служіння, закликати всіх людей села на евангелізаційне служіння. Воно було призначено на недільний день на другу годину дня. Молодь нашої церкви сама по своїй ініціативі взяла на себе обов'язок молитися до Бога 30 днів і по черзі перебувати в пості, щоб Боже благословення було на тому служінні, щоб покаялися багато грішників і щоб була гарна погода. Місяць перед тим богослужінням вони розпочали свої прохання до Бога і невідступно стояли на своєму служінні. Церква теж саме собою молилася за те ж. Браття приготовили потрібні матеріали для платформи у центрі стадіону, для хористів, музикантів і проповідників. До назначеного дня залишилося один тиждень, як розпочався дощ. Ми думали, днину два піде, ну три піде дощ і перестане. А він не переставав. Четвертий і п'ятий день теж падав дощ. В суботу теж. І не передбачалося, що він перестане. То було велике Боже випробовування для нас. Ми зарані розклеїли по селі оголошення, які закликали людей на наше богослужіння по селу. По селу пішли розмови про те, а тут перешкода. Дощ, як ніколи, не перестає. Хто прийде стояти довгі години під проливним дощем на стадіоні? А евангелізація для того і робиться, щоб були люди, щоб їм щось сказати, роз'яснити і закликати до спасіння. А воно невдача, наче Бог не благоволить нам в тому. Сміятися будуть безбожники і православні люди, що покаїтам Бог не допоміг. Хоча вони так готувалися і молилися про той день. Побудували на стадіоні під дощами солідну платформу, і вона стояла як символ неудачі, не украшена, тому що дощ не дозволяв того зробити. Я, і, думаю, інші брати вже стали молитися. Господи, що то має бути? Завтра служіння, а в погоді ніякого просвіту на покращення. Як ніколи, вже тиждень не перестає дощ. А що скажуть наші діти, які 30 днів перебували у селіні молитві і в постах? Устоїть їхня віра? Не буде травмованою? Виходить, що марні всі їх молитви, бо ти їх не вислухав. Зроби чудо ради наших дітей, щоб вони не розбилися у своїх упованнях на тебе. І ми кріпилися у нашій вірі на те, що все ж дощ перестане. Наступила неділя, а дощ ще більше усилився. Лиє, як з поливачки. З молитвою і парасолями йшли на богослужіння в зібрання, яке мало бути до першої години, а з другої ми вже мали бути на стадіоні. Перед закінченням богослужіння на зібранню, як вдарив ще сильніший дощ, в залі стало темно від чорних хмар. Вітер викручував деревами у всі боки, а ливінь з вітром перещив по віконних шибах, що ставало аж моторошно від того. Зібрання закінчилося. Що робити далі? Встав я перед всіма і сказав: «Хіба нам робити діло Боже тільки при вдачах? Ні, ми маємо йти за ним і в сонячні дні, і в дощ, і в бурю. Маємо йти і через біди і страждання, в мороз і в спеку, через вогонь і воду. Пішли!» Взяли паразолі у руки і пішли. Коли ми пройшли десь половину дороги, дощ послабішав і став стихати. Коли прийшли на стадіон, він зовсім перестав. Скоренько розстелили кольорові килими по поруччю платформи, щоб було привабливо, вімкнули апаратуру, і над селом понеслася мелодія торжества і свята. Дивимося, йдуть люди. прихвативши на всяк випадок і парасолі. Та ними не прийшлося користуватися нікому. Над нашим селом розірвалися хмари, розступилися, і засиніло небо, засіяло сонце. Кругом Кам'янки по всьому видноколі кипіли і бурилися чорні хмари, там продовжувався дощ, а над нами чисте небо і сонце. Слава тобі, Господи! Я дякую і плачу з радості і торжества від спогадів, як воно було. То було явне чудо Боже перед очима всіх людей. Проте довго люди говорили і дивувалися тому, що сталося. Як Бог в потрібний час спинив бурю і дощ. Те було підтвердженням для людей, що Бог є з нами. 4 години йшло служіння на стадіоні. 4 години світило сонце, і над нами було чисте небо, в той час, як кругом, судячи по тих чорних хмарах, була злива. Як тільки закінчилося служіння на стадіоні, і люди стали розходитися, небо затягнулося хмарами, і почав спочатку тихенько, а опісля сильніший дощ, і ще 3 дні йшов після того. Алілуя! Успіхові нашого богослужіння ще сприяло і те, що священник православної церкви боявся, щоб його люди, виходячи з церкви, не повернули до нас на стадіон, і затримав їх в церкві, продовживши служіння, і між іншим говорив: «Бачите, який на вулиці дощ? Це ознака, що Бог перешкоджає тим нехристам проводити свої агітаційні зібрання». З православної церкви по-звичайному люди мали розходитися десь 11:30, а він їх затримав настільки, що коли вони розійшлися і проходили мимо стадіону, у нас уже йшло служіння повним ходом. І ще при такій небесній ознаці. Не так, як говорив священник, а навпаки. Кругом дощ, а тут припинився, і його немає, сіяє сонце. Люди потоком пішли до нас. Якщо би він відпустив їх з церкви по-звичайному, то, мабуть, менше би були прийшли вже другий раз з дому до нас. А так їм було дуже нагідно. Мабуть, Бог відібрав у священника розум, коли він складав свій план, щоб не допустити людей на евангелізацію. Служіння на ній проходило чудово. Був чоловічий хор з чернівців, музична група «Світанкова Заря» тих чернівців. Говорили відбірні проповідники, але головне було те, що незадіяна на служінню молодь нашої церкви неперестанно молилася. Там на стадіоні був 2-поверховий домик, мабуть, для спортивних судіїв, щоб спостерігати за спортивними змаганнями, і наша молодь забралася туди, і там їх молитва не переставала. Я ходив всюди по стадіону і знімав все на любительську кінокамеру. Зайшов і до них. Коли я зайшов у те приміщення, там було набито повно молоді, що спочатку мені здавалося, що й дихати нічим. Вони були всі спітнілі від напруженої молитви і не припиняли її, і результат їхньої молитви був чудовий. Коли стали закликати людей до покаяння, вийшло 35 душ, більше, як пізніше на відкриттю, що вже описано вище. І то вийшли не хто-небудь, але багато таких, які були упавші, здавалося, назавжди, які мали дуже багато такого, що їх виправдовувало в їхніх очах, що ніби хтось був винуватий в їхньому падінні. Та коли Дух Божий торкнувся їх, то вони побачили правду, що вони дійсно грішники, і що ніхто не понесе покарання за їхні гріхи, а тільки вони самі. Покаялися і такі, які добре знали, що їм необхідно покаятися вже давно, але бачили ніби незвершенства тих, хто пішов на покаяння, і засуджували тих, виправдовуючи себе перед собою, що через таких не каються. І інші, звичайні, каялися. Пам'ятаю, одна жінка, яка вийшла на покаяння, не опускала обличчя вниз, а дивилася тільки уверх до сонця і неба, яке було для неї чудом, що всюди дощ, а над нами сонце. Дивилася до Бога, до якого прийшла, була як проникнута істазом. Так і простояла десь з півгодини, поки йшов заклик, і інші люди виходили на покаяння. Вище я описував, саме таке було з дощем, коли ми розпочинали будівництво дому молитви з фундамента. Теж по молитві церкви кругом були великі дощі, а у нас не капнуло. Знаю багато випадків, коли молоді, жених і невіста, перед своїми весіллями випрошували у Бога доброї нагоди, щоб в день весілля не йшов дощ, і він переставав падати в неділю, якщо до того йшов. Діло в тім, що тоді там в нас на Україні для весільного застілля робили на подвір'ю чи на огороді палатки, намети з брезентових накидок, щоб могло вміститися більше людей. А тих брезентових накидок ніде було взяти. Не було в державі порядку такого, щоб можна було взяти в оренд. І ходили по всьому селі і випрошували у тих людей, які звідкись мали такі брезенти. То були старі брезентові накидки, які вже відслужили своє. І тому хтось десь достав те, що вже було негоже в державних установах. А з часом, при такому інтенсивному використовуванні для весільних наметів, вони стали ще гіршими. Пробиті цвяхами, з дерками і пірваними. Коли дощу не було, вони дійсно ще служили добре. Захищали від вітру, від сонця, але коли йшов дощ, то те було неабиякою проблемою. Уявіть собі весілля, а на вулиці дощ, і в палатці то тут, то там струменем тече вода на весільних гостей за столи, на їжу, на килими, якими оббиті стіни зсередини, і так далі. Тому молоді випрошували у Бога доброї погоди на той день, і Бог доповняв їх бажання. Я переконався в тому, що Бог хоче робити добре людям, і багато дає по своїй любові і милості до молодих людей. Не по їх заслузі, а де з ким, кого готує для праці на своєму винограднику, в його планах накреслений інший план. Довести їх до таких труднощів, щоб не було іншого виходу, як тільки добитися порятунку від нього, від Господа. Щоб у них була практика, як добиватися потрібного. Мені дуже запам'ятався один випадок з одним женихом, який сьогодні є служитель Божий при світі церкви, як Бог загартовував його в труднощах. Це Троян Головач з нашого села. Коли у нього мало бути весілля, і на подвір'ї у них була зроблена палатка якраз з найгірших брезентів, бо тільки такі знайшли, пішов дощ. І той дощ не переставав, а палатка протікала настільки, що неможливо було її украсити середини килимами, як те робилося. Наступив субітній вечір. Рано в зібранню буде вінчення, і закликані гості 300-400 людей прийдуть в ту палатку, щоб розсістися за весільними столами, а дощ і не думає ставати. Жених брат Троян був хлопцем взірцевим в християнській поведінці. Був лідер серед молоді, відданий Богові всеціло, полум'яний проповідник. Кому, як не йому, здавалося би потрібно дати добру погоду на його весілля? А йому не було дано, як іншим. Цілу ніч шумів дощ, а він на горищі, де приготовив ліжко, щоб відпочити перед так відповідальним днем, молився до Бога, випрошуючи погоди, і випросив. Перед ранком дощ перестав, ми позбігалися, все приготовили, і весілля було на славу. Але які переживання мав він? А то була для нього добра школа, щоб він міг більш увірено приходити до Бога у молитвах з нуждами, яких так багато виникало опісля на його служінню. Та його весільна проблема заставила його вирішити її перед Богом через молитву. Він її вирішив, хоча нелегко, та зате нажив добру практику, що Бог чує наші молитви у день печалі.